يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا تخويف أخروي الله تعالى بياني قیامت کی با اللہ تعالیٰ ہوئی انسانانو پیریانو تو اللہ تعالیٰ دی بیانو کی چی تاسو تا چا دا اللہ تعالیٰ دین بیان کڑے اوکنا تاسو تا دا اللہ تعالیٰ کتاب چا بیان کڑے اوکنا تاسو تا دا خبر چا کڑے اوکنا چی دا قیامت پر ازرا روان دا غیر پارتا یارے اوکی انسانانو پیریان بوی اللہ تعالیٰ چی ولی نا منگ تا خود اللہ تعالیٰ دینم بیان شیو علماء کرام لگیو اللہ تعالیٰ پیغمبران نالی گلی اللہ تعالیٰ پیغمبران نالی گلی طول و رسی ریز ہم پا کور کی با درس گئی دا خلی کر منگا ندے منلے یا معشر الجن دیدک پا عبارت کی تقدیر دے قول اللہ یوم القیامة وہ با اللہ تعالیٰ دا قیامت تو رضوانی یا معشر الجن یا معاشر الجن اے ڈلی دا پیریانو والانس او دا انسانانو علم جاتی کمائی نورا غلی تاستا رسول منکم پیغمبران ساسر جنسنا پیریانو تا انسانان را غلی دی کنی دی را غلی نو دی آیت کی اللہ تعالی وی چی پیریان نبدا تپوس کی دا جمہور و مپسرین و قول دار چی پا پیریانو کی پیغمبران ندی را غلی خلیکن پدی کی تغلیب دے یعنی غلبی انسانان لورکڑی دا پیریانو بند یا دویم قول لمپسرین دارا چی دا آدم علیہ السلام نمخ کی اللہ تعالی پیغمبران پا پیریانو کی مرا رلی گلیو یا دریم قول دارا چی دا رسول نمراد پدی دے کی دا اللہ تعالی دا دین بیان ان کی تی مراد دی نسمانا بالکل اخکارا شولا و بو یا اللہ تعالی دا قیامت طورت بانی یا معاشر الجن ایڈلی دا پیریانو والانسی او دا انسانانو علم یاتی کما ای نورا غلی تاستا رسولن دا اللہ تعالی دا دین بیان اون کی یرا در که اون کی من کم ستا سر جنسنا یا قصون علیکم آیاتی چی بیان ولی و تاس منی ایتون دما و اندرون کم لقاء یومی کم او یرا در که ولی تاستا لقاء یومی کم دا ملاقات دا دی لقاء یومی کم هازا دا ملاقات دا دی و رجنا تاستا دی خبر چا کری وکنا قالو او بوی دا انسانانو پیریان بوی شهیدنا علا انفسنا اقرار کو مونږ په خپل ځانونو باندې چې مونږ ته الله تعالی دین بیان شوی د الله تعالی حق پرست داعیان نغلی د الله تعالی کتاب بیان کړ نو تاسو بیا ولی خبره نه منئ دغه وغرتم الحیات الدنیا دوکه کړیو د لره ژوند دنیاوی فلم یؤمنو ایمان نه راوړ کنه ته دنیا د وجه نه خلق وزګار نری و شهیدو علی انفسهم اقرار بو کړی په خپل ځانونو باندې انهم کانو کافرین چې یقینا دیو کافرانو د الله تعالی د دین نه انکار کړو د الله تعالی پیغمبران را لیګلیو الله تعالی کتابونه را لیګلیو حق پرس علماء کرام اغید الله تعالی دین بیان کړو خو لیکن مونږ په هغه باندې ایمان نه وراوړ د سره وجنه ته دنیا د وجنه ذالک علم یکر ربک مهلک القرى بظلم واهلها غافلون دی آیات کې الله تعالی وجه در لیګلو د پیغمبرانو ذکر کړي الله تعالی پیغمبران و در لیګي الله تعالی پیغمبران د دې لپاره را لېږي که پیغمبران الله تعالی نه را لېږي او څوک الله تعالی تباه کی غر کوي نو بیا به د خلک د عذر بیانې که الله تعالی مونږ ته پیغمبر را لېږلی وی نو مونږ به ظلم نه وی کړی مونږ به شرک نه وی کړی مونږ به بېدیني نه وکړی الله تعالی د دې لپاره پیغمبر را لېږي ذالک اله پیغمبر را لېږل د دې لپاره دي الم یکن ربک چې نه دی رب ستا مهلک القرا هلاک کوونکی د کلو والا بظلم په سبب د شرک دا غی باندې بظلم په سبب د ظلم دا غی باندې په سبب د بدینی دا غی باندې او اهلها غافلون او سیدون کی دا غی به خبري الله تعالی دا سینه کې چې به خبري کې چاته عذاب راوړي ولکل درجات مما عملوا او د هر یو د پاره درجی دي مرتبه دي مختلفه درجه او مرتبه تفسیر جلالین لیکلی دي لکل من العاملین د هر چا د پاره دا هر یو عمل کون کې لپاره بدله درجات دي مما عملو دا هغه عملونه د وجنه چې دیو کړی دي تفسیر جلالین وی من خیر و شر که چا بد عمل کړی او که چا ښه عمل کړی نو دا بد عمل بدی درجی دي بد سزا د دغه او د ښه عمل چې درجات دي و ما ربک ان رب سابغا پرین به خبره عما يعملون دا سن چې دی وکي و ربک الغنی ذو الرحمه د آیات کې الله تعالی ذکر کړي تخویف نمنن کو تا کچا دا الله تعالی دین و نمانه د الله تعالی کتاب و نمانه الله تعالی بی پروا ذات دی الله تعالی کولی شي چې تاسو ختم کی او استاد پرې باندې الله تعالی نور پیدا کی لکه سرنګ چې تاسو نه مخکې الله تعالی خلق تبا کړی دا غنه ورسته الله تعالی نور خلق پیدا کړی دي تاسو الله تعالی لري کولی شي وربک الغنی و رب ستا به حاجت ای ذو الرحمه مهربانی والے دي یشا یذیبکم کو غواړي بو بجی تاسو ختم بگی تاسو و یستخلف من بعدکم او نائبان بگی پیدا بکی ورسته تاسو نه مایشا هغه چې غواړي الله تعالی کما انشاکم لکه سرنګ چې پیدا کړی الله تعالی تاسو من ذریه قوم اخرین دا اولاد دا قوم نور نه مخکې تاسو جره مخکینی خلق تیر شوی الله تعالی تاسو دا غین ورستو پیدا کړل نو دغه سی الله تعالی تاسو ختمولی شي الله تعالی به نور پیدا کی انما توعدون لات وما انتم بمعجزین تخویب اخروی الله تعالی ذکر کې یره د عذاب یا تخویب د دنیا ده انما توعدون یقینا غچی لوځه کېدلای شي تاسو سره تفسیر جلالین نو من الساعه والعذاب ستاسو سره چې رقم عذاب لوس کېدلی شي او یا ستاسو سره قیامت لوس کېدلی شي لاتین خامخا غراتون کې رو ما انتم بی معجزین او نه تاسو بچ کېدونکي د الله تعالی د عذاب نه و ما انتم بفائتین عذابنا تاسو د الله تعالی د عذاب نه شي بچ کېدلی قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم اعلان د براءت دی کافران به خپله طریقه باندې عمل کوي هغه وی مونږه جمهوریت غواړو ډیموکراسي غواړو طاغوتی مولیان با اعلان کوي چې مونږه د جمهوریت تلاری اسلام راول خو لیکن تب خپل طریقه باندې عمل کوه پته ولګي چې اخیره انجام د چا خیستر او د چا بد دی قل تو ای پیغمبر یا قوم یا قوم زما اعملوا عمل کوه علی مکانتکم بخپل طریقه باندې یا علی مکانتکم نو مراد تمکن او طاقت کی مراد دی تاسو خپل طاقت استعمال وای او تاسو بخپل طریقه باندې عمل کوي انی عامل زما عمل کوون کې بخپل طریقه باندې پسو به تعلمون ازر دی تاسو ته معلومه شي پته بوله کی تاسو ته من تكون له عاقبت الدار چې رچار پاره دی اغه خیسته انجام د کور رستنی د چر پاره خیسته انجام د کور رستنی دی دا پته ولګي چې تاسو کامیاب یو کزه انه لا یفلح الظالمون یقینا نشي بچ کېدلی د الله تعالی د عذاب نه ظالمان نشي کامیاب یدلی ظالمان دا نشي بچ کېدلی وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا تدی آیاتنا دویم تدی آیاتنا ورستو دویم باب شروع کی او دا چلیگی تر دا یوسل 15 نمبر آیات پوری پدی کی اللہ تعالی رد کئی پرسمنو دا جاہلیت والو بان جاہلیت والو دا زاننا حلال و حرام جوڑ کری اللہ تعالی پا غیبان دا رد کئی مشرکانو با کم پسنو باشو لیا ساروی وغیرہ وی دا پکی دا اللہ تعالی برخدا خدا پکی دا بابا برخدا وی دا پکی دا پیر و دا موری دا و دا پکی دا پلانی قبر والا برخدا اللہ تعالی پا غیبان رد کئی چی دا سمکوی د جاهلیت چې کوم رسمونه دي دا غي کوم شرکیات دي کوم بدعات دي غفریک دي وجعلوا لله ومقرره دي ود الله تعالی لپاره مما ذرا من الحرث دا غنا چې پیدا کړی دي الله تعالی من الحرث د پسونو نه ول انعام د سارونه ندیو مقرر کړی دي څه شی نصیبن برخه وسه تفصیل له فقالوا ویدو هذا لله بزعمهم فقالوا عقد ساتي او ویدو هذا لله دا د الله تعالی دی بزعمهم د دیو په ګمان کې بغیر د مقدار شرعینا دا الله تعالی برخه کی کوي خو لیکن په شریعت طریقه باندې نه و هاذا لشرکائنا وای دی چې دا برخه لازمونږ د مددګارانو د پاره دا الله برخه کی ځان له جوړي او دا غیر الله برخه کی ځان له جوړي وای دا د الله شول او دا زمونږ د مددګارانو شول اوس په کې فرق دی ګر کین فما کان لشرکائهم نو هغه برخه چې وی د دیو د مددګارانو د پاره فلا یسلو الی الله نو نرسیږي هغه الله تعالی ته ما کان لله او هغه برخه چې د الله تعالی لپاره دانو په هوا یسلو الی شرکایهم اگر رسیږي د دیو مددګارانو ته د دیو مددګارانو ته رسیږي ته دې څه مطلب دی چې د الله تعالی لپاره کومه حصه ده نو هغه د دیو مددګارانو ته رسیږي او د دیو د مددګارانو چې کومه حصه ده هغه الله تعالی ته نه رسیږي ته دې معنی ده شوله د غیر الله نظر به عام و مسکینانو ته نه ورکاو، یو مطلب داری. او دویم داری چې کله به دی د غیر الله په نوم باندې چې به کومه دانې وغیره ورکولې، نو د هغې سره به چې چېرته هغه به چې چېرته د نورو سره یو ځای شولې، نو زر به یې تیغه را لرې کولې، هغه به یې ته زر را لرې کړلې. دغسې علما کرامو لیکلي دي چې کوم به دی په د خپلو معبودانو په نوم باندې ذبحه کوله، څه شی به یې ورکاو، په هغې باندې به د الله تعالی نوم نه اخیسته، او کومې به چې د الله تعالی په نوم باندې ورکول یا کوم څاروي به د الله تعالی په نوم باندې حلالول، نو د هغې سره به یې د غیر الله نوم هم یادو. فما کان لشرکائهم، نو هغه برخه وي سات چې ردیو د مددګارانو دپاره د فلا یصلو الی الله، نه رسېږي هغه الله تعالی ته. وما کان لله، او کومه برخه وه چې د الله تعالی دپاره وه، په هو یصلو الی شرکائهم، هغه به رسېدله دیو مددګارانو ته. سا ما یحکمون، ډېره بده ده هغه فیصله چې دی کوي. الله وایي ډېره زیاته بده فیصله دی وکړله. وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علیهم دینهم. دی آیات کې الله تعالی رد کوي په نظر د غیر الله باندې. مشرکانو به کله داسې کوله د خپلو معبودانو د مینه محبت د وجې نه خپل اولاد به حلالول، خپل اولاد به چېرې د باباګانو په نوم باندې هغه به اور بخله هغې ته، او دغسې من جوارانو ته هغې ته به خپلې لوڼه او خپلې خویندې چې اور بخلې په نکاح باندې به ورکولې اور بخلې وي. الله تعالی وایي چې دا د مشرکانو طریقه وه. وکذالک زینا لکثیر من المشرکین، لکه څرنګه چې دا مخکې خبره دیو ته خیسته شوې وه، نو کذالک دغسې ورته دا خبره هم خیسته شوې ده. زینا خیسته کړي دي لکثیر من المشرکین، ډیرو مشرکانو ته. قتل اولادهم، وجل د بچو خپلو شرکاوهم، محبت د شریکانو داغي داغي د معبودانو د محبت د وجې نه. شرکاؤهم نہ مراد تیرے حب شرکائهم دے، ډیر مشرکانو ته داغی د شریکانو داغی د معبودانو محبت تیرے دا خبر خیسته کړی دا. قتل اولادهم، وجل د بچو خپلو، لیردوهم دیر پاره چې هلاکی غی لرا، ولی البسو علیهم دینهم دیر پاره چې ګډوډ کی پاغه باندې دین. ته دې دین نہ مراد تیرے دین اسلام تی مراد دے، یا دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تی مراد دے. مشرکین عرب د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د دین د اتباع داوا کوله، الله تعالی تا خو غدین ګډ وټ ک تخپل اولاد د خپل معبود د محبت د وجنه ته وجنه یاغي ته وربخي، د خدای د ابراهیم علیه السلام د دین خلاف. ولو شاء ربک که غوښتل عرب ستا، ما فعلوه، دی بنو کړی دا کار، په زر هم پریک دی لره، دا زجر دی. مخکې راغی بیان بار بار شو، الله تعالی عزت او تعالی الله تعالی دین بیان که هنر ما ته پریک دی، پزر هم پریک دی ولرا، ما یختریپونه سره دا غنه چې دی دروغ جوړی، کم دروغ جوړی، الله تعالی دا ما ته پریک دی زبر صدا ورکو. وقالو هادی انعام و حرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، دی آیت کې الله تعالی رات کې دا غی په بدر رسمن نه. مشرکانو د ځان نه حلال او حرام جوړ کړیو، وې دا پلانې پسل چې زمنګ د پاره حلال دا پلانې چې حرام دی. دغسې ساروی به نو دا ساروی چې دا زمونږ د پاره حلال دی، دا پلانې ساروی زمونږ د پاره حرام دی، حلال نه دی. دغې مخکې تفصیلات ذکر شوي وو، که بحیرا صاحبه وسیله حام وغیره ځان یې دغه جوړ کړی، الله تعالی په هغې باندې رد کوي. وقالو، او وایي دغه مشرکان، هادی انعامون دغه ساروی و حرسونه او فصل، حجر منه دی، لا یطعمها، نه بخوري دغه ساروی او دغه فصل، الا من نشاء، مگر هغه چې وغواړو مونږه، بزعمهم، دا خبرې کوي دی په خپل ګمان باندې. تفسیر جلالین وایي، یعنی لا حجت لهم فيه، د دیو چې راکمه خبرې دی په دیو کې دیو سره دلیل نشته، بلکې بزعمهم دا په خپل ګمان باندې لګیا دي. وانعامونه او څه څاروي دي، حرمت ظهورها، چې حرام کړلی شوي دي شاګانې د هغې د سورلۍ دپاره، د دیو په نیز باندې بعضې څاروي داسې دي چې په دې باندې به سورلۍ نه کوئ. بعضې څاروی به د خپل بابا په نوم باندې به پرېښوده، آزاد بیک وی، دې باندې به څوک سورلي نه کوي، په دې باندې سورلي کول حرام دی. وی چې د چا فصل خوري او کم ځای کې څه کوي نو کوي. وانعامونه څاروي دي، لا یذکرون اسم الله علیها، چې نه یادوي نوم د الله تعالی په هغې باندې په وخت د ذبحه کې، ابتراءا علیه، دا دروغ جوړول دی په الله تعالی باندې، دا په الله تعالی باندې دروغ جوړی. وای دا ساروی حرام دی، دا چره حلال دی زمونږ لپاره، دا پلانې ساروی په دې باندې با سورلی کول دا حرام دی، په پلانې باندې دا جایز دی. نو الله تعالی وای چې دا ټول کارونه چې دی وکي دا په الله تعالی باندې دروغ جوړی، دا چیزونه الله تعالی نه دی حرام کړی. سیجدیهم زر دی چې سزا بورکی الله تعالی دیو تا بما کان یبترون، په سبب دغه چې دیو کم دروغ جوړی، د ځان نه کم حلال او حرام جوړی، الله تعالی به تر دی سزا ورکی دیو تخامخه. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصه لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، دا مرد دی په تحریم د غیر الله باندې. بعضی ساروی به چې کله د بعضو سارو به کله بچی پیدا شول، نو هغوی په کې خپل تقسیم کړی و، وایي دا څاروي زمونږ د نارینه او زنانه د پاره دواړه حلال دي، او په بعضو کې تقسیمات کړی و چې دا د نارینه او د پاره حلال دي او زنانه باندې حرام دي. الله تعالی په هغې باندې رد کوي، تاسو چې رزان نه دا کم حلال او حرام جوړ کړی دي، نو په دې باندې ستاسو سره دلیل نشته دی، د دې غلط بیان سزا به الله تعالی تاسو ته درکوي. وقالو او دی وای، یعنی دا عقیده ساتی، ما پی بتونی هذه الانعام هغه چې دی په ګیړو دی سارو کې څه شی دی، مفسرینو لیکلی دی یعنی بچی دی او یا پی دی شود دی، نو دی وسه خبره کوله خالصه لذکورنا، دا خالص حلال دی زمونږ د نارینهو دپاره، و محرمون علی ازواجنا و حرام دی زمونږ په زنانو باندې، دا خالصتون په معنی د حلالون سره دی. تفسیر جلالین وای، بعضی واګانې به وي، ګډی به وي، بیزې به وي، اوخې به وي، او دا هغې چې کم پیو شودو یا هغې به کم بچی راوړل، نو دا صرف زمونږ د نارینهو دپاره حلال دی، زمونږ په زنانو باندې حرام دی. وای کوم میتتن او کسری، او به دغه بچی مردار، فهم پی مردار به پیدا شو، مړ به پیدا شو، فهم پی شرکاو، نو دوی په هغې کې شریکان دی. دا یې د ځان نه چرې دا حلال او حرام جوړ کړی و. سیجدیهم وصفهم زر دی سزا بورکی الله تعالی دیو تا د غلط بیان دری و. مفسرینو لیکلی دی وصفهم یعنی جزاء وصفهم، دیو ته به الله تعالی د دیو دری غلط بیان سزا به خامخه ورکوي. انه حکیم یقین الله تعالی حکمتون والا دی، علیم پوه دی په هر څه باندې. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهم بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله ابتراء علی الله. دی آیات کی رد دی په نظر د غیر الله باندې. مخکې د هغې تفصیل بیان شو چې بعضی مشرکانو خپل اولاد چیرې د خپلو معبودانو په نوم باندې هغه ذبحه کول، هغې په نوم باندې به آزاد پرېښودل. الله تعالی د هغې درې وجوهات بیان کړي دي، دا خلک ډېر زیات تاوانیان دي. الله تعالی درې خبرې ذکر کړلې، یو دا د بېوقوفو خلکو کار دی، دویم دا چې دا خلک ډېر زیات تاوانیان دي، تاوان کړی دی او بې علمه دا کار یې کړی دی، په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړی دي. قد خسر الذين يقينا تاوانیان دی کسان قتلوا اولادهم چې وجري دي خپل ځامن، چې وجري دي خپل بچی، سپاهان په قوم قلتیا سره بغیر علم، بغیر د علم نه، بغیر د دلیل نه، وحرموا ما رزقهم الله، او حرام کړی دي هغه څه چې حلال کړی دي الله تعالی دی ولره، دی ول الله تعالی حلال کړی دي. ابتراء علی الله، د وجې د دروغ جوړول نه په الله تعالی باندې، په الله تعالی باندې دروغ جوړی. درې حکمونه په الله تعالی مرتب کړل، قد ظلوا یقینا دی گمراه دی، او ما کانو مهتدین، ندی دی هدایت والا. درې حکمونه مرتب دی، یو دا کسان چې توانیان دي، دویم دار چې دا گمراه دی، او دریم دار چې دا په هدایت باندې ندی. قد خسر الذين یقینی دی توانیان دي، الذين کسان قتلوا اولادهم چې وجری دی هغه خپل بچی، سپاهان په قوم قلتیا سره بغیر علم یعنی بغیر د دلیل نه، وحرموا ما رزقهم الله، او حرام کړی دی هغه څه چې حلال کړی دی الله تعالی دیو د پاره، ابتراء علی الله، د وجر دروغ جوړول نه په الله تعالی باندې، وما قد ظلوا یقینا گمراه دي دی، وما كانوا مهتدين، او نری دی هدایت والا، دی به دیني طرف ته تللی، او دیو کی صحیح هدایت نشته، بلکې د بی دیني هغه اخرای کندې ته دی ورسیدلی.